Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr'de podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nergiz Yazgan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün telefon bağlantılarıyla iki konuğumuzu programımıza alacağız. İlk konuğumuz Serkan Küçük, iş güvenliği uzmanı, eğitmeni, makine mühendisi arkadaşımız. Evet, Serkan, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Bir giriş yapayım, kimya mühendisi diyeyim. Ah pardon, evet, kimya mühendisi, doğru. Ben kendi notumu bile yanlış okuyorum. Önemli değil, yani çok uzun yıllardır makinelerle uğraşa uğraşa. Doğru. Böyle de sayılabiliriz yani. Doğru, yok, iş güvenliğine de kimya daha uygun, makine de uygun ama... Evet Serkan, seninle yine senin alanından bir konuyu konuşmak istiyoruz. Geçen hafta bayağı büyük bir tartışması çıktı ortaya. ATEX standardı. Nedir bu ATEX standardı? Biraz şöyle kısaca anlaşılabilir olması kapsamında birkaç şey söyleyeyim. Lütfen. Yalnızca bir kelimenin kısaltması aslında, nasıl telaffuz edilir sıralayacağım yok ama atmosfer eksplozyi. Patlayıcı ortam demek Türkçe. Evet. ATEX'e dünyada yani patlayıcı ortamlara ilişkin konu iki boyutuyla ele alınır. Birincisi, patlayıcı ortamlarda çalıştırılacak olan bir takım ekipmanlar, teçhizatlar vardır. Sizin gri zulu bir ocağınız vardır. Burada bir makine çalıştırıyorsunuzdur. Bunun motoru örneğin. Bir pompanız vardır. Elektrikli ekipmanlar vardır. Veya pneumatik ekipmanlar vardır. Bir de patlayıcı ortamlarda patlama gerçekleşmesin diye alınacak önlemleri belirleyen, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunmasına yönelik düzenlemeler vardır. Evet. Dünyada da Avrupa ana karası başta olmak üzere Amerika, Japonya, Rusya, Çin gibi ülkelerin bu konulara yönelik regülasyonları, ulusal ve bölgesel düzenlemeleri var. Şimdi Avrupa Birliği'ne dahil olan ve üye adayı ülkelerin iki tane direktife uyum sağlaması bekleniyor. Bunlardan bir tanesi ATEX 137 diye tanımlanan direktif, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunmasına yönelik neler yapılabilecek? Evet. Demek istiyorum. İşte Toma'da patlama olduğunu ilk duyumlar söylemiş. İşte buraya yönelik çalışanların korunması için neler yapılacak? Bunu belirleyen direktif. Bir ikincisi de bu madenlerde veya bir kimya fabrikasında veya bir kazan dairesinde. Yani Açık Radyo'nun bir kazan dairesi varsa, doğal gaz kullanıyorsa orada da geçerli olan patlayıcı ortamlarda çalıştırılabilecek olan teçhizatların... Her türlü makine ve teçhizat. Nasıl olması gerektiğini düzenleyen bir yönetmelik. Bizim ülkemizde bu yönetmelik işte muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetmelik diye yürürlükte. Ne zamandan beri yürürlükte? 2002 yılında çıkmıştı. 2006 yılında bir revizyon gördü. Son revizyonu itibariyle 2006'dan beri yürürlükte. Yani 2002'de Avrupa'da uygulanmaya başladı. Yok, Avrupa'da daha önce başladı. Daha önce başladı. Ve 2002'de çıkan bir yönetmelik vardı. Evet. Modu revize edildi. 2006'da yürürlüğe girmiş oldu. Evet. Yani Avrupa'daki uygulama tarihi daha eski. Tabii ki. Evet. Avrupa Birliği'ne yönelik. Bizde de madenlere yönelik alev sızdırmazlık yönetmeliği kapsamında Türkiye taş kömürü işletmelerinin çeşitli regülasyonları vardı. Hala var aslında, ama bu ulusal bir yönetmelik olduğu için son revizyonunu baz alırsak 2006'dan bu yana gerek madenler, gerekse yerüstü tesisleri diye tanımlanan patlayıcı ortam oluşturan her türlü tesiste bu ekipmanların kullanılmasını düzenleyen yönetmelikler var. Evet. Burada patlayıcı ortam nedir, onu da kısaca açıklayayım. Patlayıcı ortam dediğimiz zaman hani dinamik bir şeyden bahsetmiyoruz. Patlayıcı ortam, yapılan iş ve işlemler neticesinde havanın içerisinde bir gaz karışıyorsa, bir kimyasalın buharı karışıyorsa ya da toz karışıyorsa, bu teorik olarak patlayıcı ortam demektir. Sizin un fabrikası da olsanız, havanın içerisine un tozu karışıyor olsa bile patlayıcı ortam diye tanımlanır. Toz şekeri imal edin, havanın içerisine şeker tozu karışır. Belirli tanecik boyutunda baktığınızda bu bir patlayıcı ortamdır. Yani illaki kazan gerekmiyor. Gerekmiyor. Yani patlayıcı ortam, bir kimya tesisinde boya üretiyorsunuz. Üretimde kullandığınız solventler, kimyasal çözücüler havaya karışıyor bir şekilde. Havaya karıştığı an bu patlayıcı ortam oluşuyor. Evet. Şimdi bu patlayıcı ortamın sınırlarının ölçülmesi, hesaplarının yapılması ve ne kadar bir risk oluşturduğunun belirlenmesi gerekir önce. Ve bu ortama yönelik uygun ekipmanın da ne olması gerektiği tespit edilir. Bu da teorik olarak işletme ruhsatlandırma aşamasında yapılıp işletmenin projesi bazında, ya sizde işte şu kadar patlayıcı ortam var ve buna uygun da şu ekipmanlar henüz daha yerleştirilmemiş. Dolayısıyla size ruhsat vermemiz mümkün değil denmesi gerekirken, biz yine maçı 90. dakikadan başlatıyoruz, yani sondan başlıyoruz. Klasik denetim anlayışı. Evet, bu arada bir ara soru sormak istiyorum. ATEX 137 dedin. ATEX sonuç olarak bir başka standartlarının da bulunduğu bir dizi önlem midir? Yoksa sadece ATEX 137 diye mi adlandıracağız? Şimdi Avrupa Birliği'nde direktif diye tanımlanıyor. Bizdeki sözcüğe aslında belki denk düşen şeyler, ama bizde bütün mevzuata yönetmelik diye. Evet. ATEX'e ilişkin standartlar var. Patlayıcı ortamlara ilişkin. Burada bir dizi, onlarca, yüzlerce standart var. Yani bu ekipmanın nasıl üretileceğine dair, bu patlayıcı ortamın nasıl yapılacağına dair. Bunlar mesela işte patlayıcı ortam standartları diye bir başlık altında alınır. Ama direktif olarak baktığımızda ATEX'e ilişkin başlıca iki direktif vardır Avrupa Birliği'nde. Ve bizde de iki yönetmelik olarak yürürlüktedir zaten. ATEX Avrupa Birliği'nde geçerli olan sistemin adı aslında. Evet. Biraz sonra muhtemelen soracaksınız, o anlaşılsın diye şeyi de anlatayım mesela. Amerika ve Kuzey Amerika. Evet, Kanada, bunu soracaktım. ATEX'e uyumlu ekipman üretmezler çoğunlukla kendi iç piyasaları için. Evet, onların kendi ayrı sistemleri var. Standartları var. Evet. Rusya'nın kendi ayrı standartı var. Çin'de böyle, Japonya'da böyle, Avustralya'da böyle. Dolayısıyla şimdi bu da uluslararası ticareti zorlaştıran bir şey. Amerikalı Avrupa'da mal satmak istiyor ama bize ATEX'e uygun değil diyor şeyimiz, sınıflamamız. O zaman uluslararası Elektroteknik Komisyonu denen, İEC denen bir kurum var. İEC de son yıllarda bir harmonizasyon yürütüyor. Üreticilere diyor ki, ya sevgili sermayedarlar gelin diyor. Biz ağırlıklı İEC'nin şeyini kabul edelim ve İEC'nin ek komitesinin yayınladığı Amerika'nın da Avrupa'nın da işte Çinli'nin de ürettiği malzemeleri iyice ek standartlarına göre üretin ki uluslararası ticaretteki bu sıkıntı, bu engeller, yasal düzenlemelerin getirdiği bu engeller ortadan kalksın. Dolayısıyla bu harmonizasyon programı giderek yaygınlaşıyor ve artık ATEX sertifikalı ürün dediğimiz zaman Avrupa Birliği sınırları içerisinde yasal anlamda geçerli üründen bahsediyoruz aslında. Şimdi IEC X sertifikalı ürün dersek dünya çapında harmonize sisteme göre üretilmiş, Çin'de de kullanabileceğiniz, Türkiye'de de kullanabileceğiniz bir ekipmandan bahsediyor olacağız. Şimdi bizde dediğim gibi ATEX'e uygun çalışıyor olması, yani Avrupa Birliği standartları ve direktifine uygun etiketlenmiş, üretilmiş ekipmanlar olması şart. Evet. Aslında tabii elektrik düğmesinden şaltere kadar, makine aksamına, elektrik aksamına kadar bir sürü şeyden bahsediyoruz herhalde, değil mi? Aynen öyle. Yani evet. Bir boru tesisatının elektrik anlamında kablolarının boru tesisatına ve kılıf içerisine alınması. Burada da çok kısa, eğer vaktiniz varsa. Var tabii. Yani ATEX'e uyumlu ekipman demek ne demek? Evet. Şunu anlatayım basitçe. Şimdi gaz dolu bir oda düşünün. Sizin yine anlaşılsın diye gaz kaçırdı mutfağınızda, ocağınız. Ve siz gittiniz elektrik düğmesine dokundunuz. Evet. Çok doğal olarak herkes ne olacağını tahmin edebilir. Elektrik düğmesinden, oradaki anahtardan bir kıvılcım çıkar ve patlama gerçekleşir. Evet. Çok da olan bir hadisedir. Aynen öyle. Şimdi diyor ki bu ATEX elektrik. Arkadaş diyor, sen öyle bir elektrik düğmesi yap ki ya içine gaz hiç girmesin ya da içine gaz girdiğinde senin kıvılcım çıkaran parçanla bu gaz temas etmesin. Dolayısıyla yangın çıkmasın. Ya da gaz içeriye girsin, kıvılcımla temas etsin, cihazın içerisinde bir patlama olsun ama öyle bir kılıf yap ki bu dışarıya sızmasın. Yani odadaki gaz bundan tetiklenmesin. Sonuç itibariyle ATEX'e uygun ekipman dediğimiz zaman piyasadaki yaygın ismiyle söyleyeceğim, çok doğru olmamakla birlikte, X-Proof ekipman, Explosion Proof, patlama güvenlikli ekipman anlamını taşır. Yani üretimi esnasında normal bir aydınlatma armatürü düşünün, bir halojen düşünün. Gazlı ortamda çalışsa patlamayı tetikleyecek. O halojeni ben bir kılıç içerisine sokayım, bunun içerisine gaz girsin, efendim kıvılcımla buluşamasın ya da kıvılcımla buluşsun, içeride patlama olsun, dışarıya çıkamasın. Dolayısıyla bütün bir ekipmandan bahsediyoruz ve bu ekipmanın üretim maliyeti, test maliyeti, sızdırmazlığı tabii ki çok daha pahalıya mal olan şeyler. Evet. Şimdi nereye geleceğimizin işaretlerini vermiş olayım. Tantana nereden çıkıyor? Niye böyle bir... Evet, neden 2006 yılından beri uygulamaya sokulmuş olan bir güvenlik sistemi diyelim ona aslında, bir ATEX standardı. Ne oldu da birdenbire 31 Aralık 2019'a kadar uygulamadan kaldırıldı veya uygulanması ertelendi? Değil mi? Oraya geleceğiz en sonunda. Yok, hayır. Biz kendi akışımızda devam edelim ama bu maliyet unsuru tabii ki çok aydınlatıcı bir şey. Tamamen zaten Gordion'un düğümü orada. Evet. Orada. Yoksa yani işte bir ATEX'e uygun motor alıyorsunuz diyelim ki 700 euro. Normal bir motor alıyorsunuz 700 euro. Atex'e uygun aldığınız zaman işte 5000 eurodan, 10.000 eurodan başlıyor. Ve mertebe olarak çok daha farklı rakamlar çıkıyor karşımıza. Doğru. Doğru. Burada bir sorun var. Şimdi bizim 2006'ya kadar uygulanan standartlarımız, çünkü yerli standartlar olduğundan da herhalde TSE standartından bahsediyorsun. Bizim madencilik sektörü için evet. Türkiye taş kömürü işletmelerinin ve TSE'nin standartları var. Evet. Ama tabii ki standartlar ihtiyari metinler biliyorsunuz. Yani gönüllü uygulamak zorunda değilsiniz. Ta ki bir yönetmelikte atfedilene kadar. Doğru. Doğru. Bir yönetmelik size şu standartı uyacaksın diyorsa uymak zorundasınız. Evet. Bu yönetmeliklere intikal etmiş standartlar mıydı ve bu standartlar mevcut bilgilerimiz ışığı altında patlama tehlikelerini önleyici miydi? Evet, yönetmeliklerde de ve madencilikle ilgili düzenlemelerde de vardı elbette. Şimdi zaten bu az önce anlattığım patlama güvenlikli ekipmanların ilk üretimine vesile olan sektör madencilik sektörü. Tabii. Yıllar öncesinden yani 150 yıl öncesinde madene rızulu, madene lamba indirmek, işte bir ekipman çalıştırmak söz konusu olduğunda ya bu böyle olmayacak kaygısıyla çıkıp standartları geliştirilen bir şeydir. İlk başlayan, yani kimya sektöründen de önce, petrokimyadan, doğalgazdan da önce, offshore'dan da önce madencilik sektörü. Madencilik sektörünün bu konudaki deneyimi ve bilgi birikimi aslında diğer sektörlere ışık tutmuştur. Ve şöyle bir farkı söyleyeyim hemen. Bu az önce söylediğim maliyet farkı falan var dedim ya. Evet. Ekstrus ekipman diye piyasa tabiriyle söyledim. Ekstrus ekipmanlar da kendi içerisinde ana başlık olarak ikiye ayrılır. Bir, madenlerde kullanılacaklar. İki, yer üstünde veya maden dışı tesislerde kullanılacak olanlar. Şimdi fırtına şeyde bu madenlerde kullanılabilecek olan ekipmanlarda. Ama bu yani gerek dünyada, gerekse ülkemizde de çok uzun zamandır aslında hani bilinen, uygulanan, kısmen denetlenen, denetlenmeyen ama genişten bir konu değil. Evet. Peki bunlar tabii şimdi esas merak edilen konu o. Bunlar ATEX 137'nin standartlarını karşılayan standartlar idiyse 2006 yılında neden ATEX 137'yi uygulamaya başladık veya böyle bir şey söz konusu değil mi? Şimdi iki tane şey var. ATEX 137 biraz daha farklı bu hani çalışanların ortamın tehlikelerinden korunmasına yönelik bir şey. Evet. ATEX 95 bahsettiğimiz. Evet. Şimdi daha önce bunlar ATEX 95 ve 137 bizim ülkemize uyumlu değil. Evet değildi bir anlamda. Uyumlu olsa bile uymak zorundasınız. Bu bir şart. Avrupa Birliği'ne girecekseniz benim diyor kuralım bu. Evet. İster seninki uygun olsun ister uygun olmasın ama bunu al. Bunu şey yap ve kendi iç regülasyonlarını da gözeterek bu direktif mevzuatına geçir diyor. Orada ulusal renklere izin var ama biz de bir standart çevirisi anlamında şöyle sabalara girmiyoruz. Olduğu gibi kopyala yapıştır. Yöntemini uyguluyoruz. Aynen öyle. Evet. Peki neden kaldırıldı? Kaldırılan bir şey yok. Yani ertelendi. Eğer hani şu son olay nedir diye soruyorsanız. Evet, evet. Tam oyuna da yansıyan. Şimdi önce ne olduğu ben. Tabii çok önemli. Bir anlatayım sonra neden olduğunu ipuçlarını biraz vermeye çalışayım. Toparlayayım müsaade ederseniz. Lütfen tabii. Şimdi diyor ki madenlerin özellikle bir kararname çıktı. 4 Ağustos'lu tarihli resmi gazetede yayınlandı. Bakanlar Kurulu kararnamesi bu. Çalışma Bakanlığı ve Teknoloji Bakanlığı'nın ile birlikte Bakanlar Kurulu'nda görüşülmüş. Şimdi grizu veya yanıcı gazlar veya tozlar nedeniyle yeraltı kömür ocakları ile bu tip madenlerin yerüstü tesislerinde bulunan teçhizat ve koruyucu sistemler diyor. Yani mevcut ocakların, grizulu ocakların ve yerüstü tesislerinin şu anda halihazırda kullandığı pek çok teçhizat var. Bu teçhizatlar diyor 31-12-2019'a kadar yönetmeliğe uygun olmalıdır. ATEX'e uygun olmalıdır diyor. ATEX'e uygun sistemlerle değiştirilir diyor. Evet. Buradan şu anlam çıkabilir. Ya ben 2011 yılında Amerikalılara bir tesis kurdurdum. Geldiler National Electric Code NEC standartına uygun patlayıcı ortamlarda çalıştırılacak bütün ekipmanları yaptım. Dünya kadar da para harcadım. Lanet olsun. Devlet de bana diyor ki kusura bakma yanlış yapmışsın. Sen Avrupa Birliği'nde geçerli olan sınıflamaya, etiketlemeye uygun olduğunu belirtmediğin sürece bu tesisi çalıştıramazsın. Ben de diyorum ki işverene ya olur mu Amerikan standartları daha da ileri. Ama kusura bakma diyor devlet yasa koyucu. Ben diyor Avrupa Birliği kurallarına göre bu tesisi revize etmeni isterim diyor. Şimdi bu iyi tarafından ben bakıyorum. Evet. Peki diyorsunuz siz de yatırımcı olarak ne yapacağız? 2019'a kadar süren var diyor devlet bana. 2019'a kadar sen burada izini yap kardeşim. Ondan sonra bu kararname diyor ki 2019'a kadar bu değişikliği yapana kadar önümüzde daha 4 yıl var. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bir tane akreditasyon kuruluşu bul. İşte Türk Doydu, SGS, Büro Veritas veya bu konuda akredite edilmiş bir kuruluş bu. Ekipmanlarını bu kuruluşa test ettir. Değerlendir. Durum tespit ve değerlendirme raporu al. Bana de ki buradaki ekipmanlar ATEX 95'e uygundur. O zaman diyor sana müsaade ederim. Yani kademeli bir şey yapmış burada. Bunları kullanmaya devam edebilirsin diyor. Ya da bir üçüncü şey var. O üçüncü taraf da şunu söylüyor. Maddede şunu söylüyor. Durum tespit raporu düzenleninceye kadar yani o iki yıla kadar bu ortamlarda eksproof teçhizat koruyucu sistem kullanıyorsan buradaki her türlü sorumluluk sana ait diyor. Evet. Şimdi gelelim şu ATEX 95'in esbabı mucizesi nedir? Şunu söylersin, bu üreticilere ilişkin bir standarttır. Direktiftir. Tabii. Türkiye'de patlayıcı ortamda çalıştırmak üzere bir ekipman üretiyorsan Türkiye'de 2006'dan beri zaten ATEX'e uygun olarak üretmek zorundasın. Çünkü ihracat da yapıyor sektör. İsterse yapsın, isterse evet. Yapmasın. Evet. Ama Türkiye'de bu konuda ben madenlere yönelik bir konto yapacağım. Ben madende kullanılmak üzere bir el feneri yapacağım. Tafa feneri yapacağım. Ben madende bir kullanacak bir makinenin motorunu imal ediyorum. Ben zaten hani 2002'de bahsettiğim şey sonra 2006'da revize oldu. O tarihten beri bunu üretmek zorundayım. Bu son çıkan ertelemede şunu söylüyor Bakanlar Kurulu bize. İşletmecilere de siz diyor eski ocaklarımız var. Bilmem ne bu yönetmeliklerin düzenlendiği tarihlerden önce makinalarınızı almıştınız. Şimdi size kademeli olarak 2002 yıl ne diyor? 2017 yapıyor. 2017'ye kadar bir akredite kuruluştan değerlendirme tespit raporu alırsanız okey. Bunu almazsanız 4 yıl içerisinde bütün sisteminizi revize ediliyor. Evet. Şimdi kıyamet buradan kopuyor. Neden uzatıldı? Neden 4 yıl daha uzatıldı? zaten tesisler şu anda yeni kurulmuş olsa bir ocak, teorik olarak söylüyorum, zaten bir sıkıntı olmaması lazım. Ama bu mevcut tesislerde bir sıkıntı. Mevcut tesislere de baktığımızda kamuoyuna da yansıdığı gibi pek çoğunda bu konuda büyük eksiklikler görmemiz mümkün. Yani kaçak ocağın, çanır ocağının olduğu bir ülkede ekspros cihazın bu 10 kat maliyetini falan yapacağına işveren aşağıya normal bir ekipman indirir. Bunu da denetimde bir şekilde halleder veya denetime uğramaz. Böyle bir durum Türkiye'de. Evet. Kabaca bilmiyorum, anlaşılır oldu mu? Çok net. Bir iki sorun var Serkan. Şimdi birincisi, biliyoruz ki bazı madenler özellikle gerekli ekipmanı bulundurmadıkları gerekçesiyle kapatıldı. Ve tabii ki aynı zamanda başka riskleri de olduğu için. Bunlardan ekipman nedeniyle kapatılanların açılması ihtimali söz konusu olacak mı bu 4 yıllık dönem için? Baktığımızda o manaya geliyor tabii, ama 2 yıl içerisinde durum tespit değerlendirme raporunu vermek zorunda. Evet. Ve 3. fıkra burada belirleyici. Yine tereddüt yaratan yasal düzenleme yapma konusunda üstümüze olmadığı için, evet, bu kararnameye soru işaretinin olmaması lazım. Yine de soru işareti var bana sorarsanız da, çünkü tam da sizin sorduğunuz şeyde durum tespit ve değerlendirme raporu düzenleninceye kadar, yani 4 Ağustos'ta çıktı bu, 5 Ağustos 2015'ten 5 Ağustos 2017 17'ye kadar. Evet. Uluslararası standartlara uygun olarak imal edilmiş ekspros malzemeleriniz varsa her türlü sorumluluk sizde olması kaydıyla faaliyetinize devam edebilirsiniz diyor. Şimdi buradan bir anlam çıkaralım. Eğer ekspros malzemeniz yoksa devam edemezsiniz. Düzenleme sizi ilgilendirmiyor. Evet. Açılana kadar işte durum tespit değerlendirme raporu almanız lazım. Ve en sonunda da 2019'a kadar bütün sistemimizi revize etmemiz lazım. Evet. Buradan hareketle Bakanlar Kurulu'nun, ki geçici bir Bakanlar Kurulu'ndan bahsediyoruz. Yani o da başka bir boyutu. Işte. Evet tabii. Yani bu kadar ciddi, birçok insanı yakından ilgilendiren ve tabii vicdanları da çok yakından etkileyen bir konuda böyle bir karar alınması başka bir tartışma konusu. Ama bütün bunlar zaten verimsizliği tespit edilmiş olan kömür madenlerinin sonuna kadar boşaltılması, kullanılması amacı ön planda olduğu için mi çıkarıldı? Çünkü Soma gibi bir olaydan sonra ve hala belleklerimizde çok taze bir olay olarak varlığını devam ettirirken böyle bir kararın alınmasının mantığını yakalamak hakikaten çok güç. Bu sadece bir maliyet, maden şirketlerinin sahiplerinin ödeyecekleri fazla para nedeninin dışında da bir şeyler olması lazım değil mi? Nedir? Bir yorumun var mı Serkan bu konuda? Oradaki bir takılı okuyamayacağım ama ya daha önceki programlarda da hani belki çok tekrarladım, siz belki biliyorsunuz, hani ben hep şöyle düşünüyorum: ya kapitalizme fırsat maliyeti denen bir şey var. Sana evet, fırsat vermiş, kömür çıkar demiş, devlet ihale almışsın, bilmem ne olmuş. Ya bunun bir maliyeti var. Nedir? Bu riskli bir iş, insan ölecek. Dolayısıyla bu ekipman burada şart. Bitti. Bunun yani uzatması, kısaltması, genişletmesi, dinlenmesi olmaması gerekir. Ama şimdi neyi düzeltiyor? Tesis 1980'de kurulmuş, 90'da kurulmuş. O zaman bu düzenlemeler yokmuş. 2015'e kadar da kimse bir şey dememiş adama. Şimdi gidiyorsunuz bir günde hemen değiştir diyorsunuz. Şimdi bu noktaya geldiğimizde İşveren de bağırıyor tabii ki. Ya ne yapıyorsunuz? Benim bunu değiştirmem, atıyorum 1 milyon dolar. Bunu benden 6 ayda istiyorsunuz. Hiçbir zaman ben bunu yatırım bütçeme, planıma vesaireye almamıştım. Bilseydim baştan yapardım diyor. Evet. İyi niyetli, bütün bunlara dikkat eden işverenler açısından söylediğimizde ben bilseydim zaten baştan yapardım diyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda şunu söyleyin işte, ya bana biraz süre verin, uyum sağlayın ki pek çok mevzuatta bu süreler verilir, mantıklıdır. Ama şimdi buna da konuştuğumuz konu patlayıcı ortamın var ama ekipmanın uygun değil. İlk söylediğimi tekrarlıyorum. Ekipmanın Amerikan standardına uygunsa, sen bunu ATEX'e uygun anlamını taşıyorsa bu çıkan şey, güzel bir problem yok. Zaten içeride patlayıcı ortama yönelik çalışan bir cihaz var. Amerikalılar bunu kendi standartlarına göre üretmiş. Varsın olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Onu 2019'a kadar bekleriz. Evet, zaman içinde de Avrupa standardı devreye girer. Girer. O kadar kamuoyunda evet, bağırmaya da gerek yok bunun için. O şimdi bu çıkan yönetmeliği ve kararnameyi benim okuduğum gibi okursanız hiçbir sıkıntı yok. Evet. İşçi süreci gayet normaldir. Çin'den getirmiştir malzemesini. Orada da tabii bir problem var Serkan. Yani 2002 yılında yönetmeliği çıkarıyorsun. 2006 yılında uygulamaya koyuyorsun. Aradan o kadar zaman geçmiş ki, yani şu anda 2015'teyiz. Yani işte orasında geçtim hadi. Yani evet. Şimdi bütün bunlar sıkıştı. Soma dendi, bilmem ne dendi. Bir cengarelikle madenleri kapatacağız dediler. Hep böyle olmadı mı son 12 yıldır? Çok doğru. Nalıncı keseri gibi başka bir yere yontuldu. Şimdi burada da baktılar ki bu kadar hani o şunu yaparız, asarız, keseriz, gözünün yaşına bakmayız, şudur budur dendiğinde bunun bir maliyeti var. Evet. Şimdi Türkiye'deki siyaset yapısı, işveren siyaset ilişkisi, yatayda ve dikeydeki ilişkiler, malum şimdi oralara girmeyeyim ama dolayısıyla bir çıkar lobisi de bastırdı. Ya bir dakika, o kadar yüksekten şey yapmayın. Biz buna bir geçiş süreci. Yani şimdi sizin dediğinizde 4 yıl var, 5 yıl var, 5 yıl var. Kim öyle, kim kalır, kim kalır mı, kalmaz mı, enerji politikası değişir mi, değişmez mi, onlar başka şeyler tabii ki. Evet, tabii bu konuda söylenen başka şeyler de var. Yani özellikle Soma'dan sonra ve çıkartılan yeni yasadan sonra yapılan araştırmalarda o kadar ciddi eksiklikler görülmüş ki yeni bazı madenlerin de kapatılması söz konusu olacağı için böyle bir çözüme gidilmiş. Çünkü tam şey, yani hakikaten geçici bir hükümet, Bakanlar Kurulu'na bir Enerji Bakanlığı'ndan teklif geliyor ve bakanlar da hepsi altına imzayı basıyorlar ve geçiyorlar. Enteresan yani. Evet, herhalde bunun tartışması daha da devam edecek. Çünkü sendikaların da bu konuda hassasiyeti var. Kamuoyunun hassasiyeti var. Meclis bir gün açılırsa hemen oraya da Gensor'u inceleme komisyonu teklifi gelecek diye biliyorum. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in açıklamalarından hareketle bunu söylüyorum. Hemen 5 Ağustos'ta bir açıklama yaptı. Uzunca bir açıklama yaptı. Evet, bir de tabii sizin önümüzdeki günlerde bir etkinliğiniz var. Ondan da dinleyicilerimizi kısaca bilgilendirebilir miyiz? Evet, şimdi bütün bu meseleler, hani fabrikalardaki patlamalar son günlerde de arttı. İşte yangınlar, efendim bu tür büyük kazalar, büyük endüstriye kaza kavramıyla dünyada karşılanıyor. Ve büyük endüstriye kazaların yönetimine ilişkin işçi sağlığı, iş güvenliği bir parametre ise, çevre bir parametre ise, en önemli parametre proses güvenliği yönetimi. Bizim ülkemizde bu kavram henüz çok yaygın değil, çok bilinmiyor. Ama sadece iş güvenliği önlemleriyle halledilebilecek meseleler değildi bunlar. Yani sonra efendim gaz maskeleri yoktu, kötüydü falan. Hiç oralara inmeden daha çok yukarıdan proses güvenliği yönetimi, az önce söylediğim şey madende veya kimya tesisinde kazanın oluşmasını engellemek için böyle bir motor mu lazım? Bunu kullanacaksın arkadaş, bitti. Ve bunu gerek bakımıyla, gerek işte onarımıyla vesairesi standart kurumu yapacaksın. Yahut da işte eğitimini, kuracağın güvenlik yönetim sistemini bir bakış açısıyla, proses güvenliği bakış açısıyla yöneteceksin. Bunun adına proses güvenliği yönetim sistemi deniyor. Evet. Kalite yönetim sistemini bilirsiniz. Çevre yönetim sistemini bilirsiniz. İş sağlığı güvenliği yönetim sistemi. İşte belki siz özel olarak ilgilenmek için iş sürekliliği yönetim sistemi gibi sistemler var. Bir de proses güvenliği yönetim sistemi denen bir kavram var. Biz de bu kavramın Türkiye'de artık bunu konuşmamız lazım. Yani şeyle hep kalıyoruz. İş güvenliği boyutunda kaldığımızda çözüm gelmiyor. Bunun profesyonelleri proses güvenliği kavramını bu memlekette tartışmamız lazım diyoruz. Ve sempozyum düzenledik geçen sene. 2014'te ilkini düzenlediniz. Evet. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu diye. Oldukça ilgi uyandırdı aslında. Dünyada bu konuda faaliyet gösteren network içerisinde Türkiye'de böyle bir şey yapılıyormuş vesaire diye. Şimdi bu sene 22 Ekim'de 24 Ekim'e kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde ikincisini düzenliyoruz. Dünyanın proses güvenliği alanında bayağı ağırlıklı ve önemli isimleri katılıyor. Yaklaşık 15 katılımcı var, yurt dışından gelen konuşmacı var. Türkiye'ye şeyi anlatmaya çalışıyoruz. İşte büyük endüstriyel kazalar nasıl önlenir, nasıl yönetilir, bunların olmaması için makinenin, motorun, elektrik tesisatının nasıl olması gerektiği kadar güvenlik kültürünün, politikanın, yönetim sisteminin, kamunun nasıl yaklaşması gerekir, bunları tartışıyoruz. Evet, yakınlaştığında bu sempozyumdan daha geniş bahsederiz bir programla. Çok teşekkür ederiz Serkan, verdiğin bilgiler için. Sanıyorum önümüzdeki programlarda da bu ATEX standartları, direktifleri konusu gene programımızın konusu olacak. Çok teşekkürler, iyi çalışmalar, başarılar. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, çok teşekkürler. Evet efendim, programımızın birinci bölümünde Serkan Küçük'le iş güvenliği uzmanı, kimya mühendisi arkadaşımız Serkan Küçük'le çok tartışma konusu olan geçen hafta ATEX direktifleri, standartları konusunu konuştuk. Madenlerimizi çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam ediyoruz. Sallandı Nepal 7.8'le. Çok tanıdıktı her şey, sanki enkazda binlerce biz. Umut için bir nefes, mucize yaratacak bir ses beklenir hep. Hep bir can. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Geride kalanlar, geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Tarih tarih olur, tapınaklar yok olur. Deprem insanı vurur, tarih tarih olur. Sallandı Nepal 7.8'le. Çok tanıdıktı her şey, sanki enkazda binlerce miz. Kapkara puntolarla yazıldı. Gözler kalmadı. Kapkara puntolarla yazıldı ölüler. Ölülere ağlayacak gözler kalmadı. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Geride kalanlar, geride kalanlar perişan. Nepal depremi üzerine Mert Fırat ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği bir parçayı sizlere dinlettik. Birkaç seferdir bu parçayı dinletiyoruz. Mert Fırat'a ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, 5 gün sonra 17 Ağustos 1999 Körfez depreminin yıl dönümü, 16. yılı. Şimdi bugün 12 Ağustos, şu anda bir grup AKOT üyesi pedallara bastılar ve 1500 kilometre yol kat edecekler. Kuzey Anadolu fay hattı boyunca ilerleyecekler. Şu anda onlarla bağlantı kuracağız. Ankara ekip lideri Hasan Korkut arkadaşımızla görüşeceğiz. Şu anda yolda oldukları için hemen ulaşmamız belki mümkün olmayabilir. Ama onlar Erzurum'dan başladılar yola ve İzmit'e kadar gelecekler. Evet, şu anda herhalde bağlanıyoruz. Evet. Evet. Hasan Bey merhabalar. Hakan Bey merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sizi yolda alıkoyuyoruz ama şu anda Açık Radyo mikrofonlarından dinleyicilerimize sizin bu etkinliğinizi duyurmak istiyoruz. Çünkü gerçekten son derece duyarlı bir çaba ve 16 yıl öncesine bizleri götürüyorsunuz. Kısaca bilgi verebilir misiniz? Nereden başladınız? Kaç kişisiniz? Şu anda yolun neresindesiniz? Biz 5 kişi olarak yola çıktık. 2 tane bisikletçimiz var. Mehmet Murat Boz ve Derya Keçeci bisikletçiler. Ben Hakan Korkut, AKOT Ankara'nın ekip lideriyim. Destek ekibimizden Ergün Kaya Aslan ve Erdinç var yanımızda. Şimdi biz Erciş'ten yola çıkmayı planladık. 2011'de Erciş depreminde oradaydık. Evet. Hatta oradan ekibimiz diğer AKOT ekipleriyle birlikte bir canlı çıkartmıştık. onun da bulunacağı bir törenle oradan çıkacaktık. Fakat memleketimizdeki olaylar ve yerel yönetimleri ve devlet güçlerini zor durumda bırakmamak için onlar uygun görmediler o yolu kullanmamızı. Evet, Van Erciş'ten bahsediyoruz dolayı. Bu arada evet. Dinleyicilerimize belirteyim. Evet. Bizim geçeceğimiz güzergahtaki olaylardan dolayı orada provokasyona neden olmamamız için o alanı kullanmamamızı istediler. Biz de Erzurum'dan başladık. Erzurum'dan 5'inde yola çıktık. Şimdi Osmancık'tayız. 5 Ağustos'ta Erzurum'dan yola çıktınız. Çıktık. Evet. Şu anda Erzincan'a gittik. Evet. Oradan Amasya, Amasya'dan şu an Osmancık'a geldik. Yarın Tosya'da olacağız. Ve oradan yolumuza devam edip Bolu, Kocaeli ve en son Gölcük mü yapacaksınız? Gölcük'e uğrayacağız. Oradan da Yalova'ya geçeceksiniz. Bir ses kesiliyor gibi. Yalova'da bitireceğiz. Yalova'da bitireceksiniz. Yani İstanbul'a evet, geçmiyorsunuz. En son İstanbul'a geçmeyeceğiz. Yalova'da evet, bitireceğiz. Yalova'da. Toplam 1500 kilometre olarak biliyoruz kat edeceğiniz yolu. Doğru mudur bu bilgi? Aslında 1600-1700 kilometrelik bir güzergahtı. Evet. İlk kısmı bıraktığımız zaman yine biz 1500 kilometreyi tamamlayacağız. Bu tabii ki kilometrenin şeyinden daha çok yol boyunca bölge halkına, fay hattı üzerindeki yerleşim yerlerine deprem farkındalığını yaratmak, onlara depremi hatırlatmak, deprem olduğu zaman nasıl davranacaklarını onlara tekrar tekrar öğretmek ve bununla ilgili broşür dağıtıp seminerler vermek. Evet, belli yerlerde konaklıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Orada toplantılar düzenliyorsunuz. Evet, öğlen veya öğleden sonra varıyoruz. Evet. Orada parklarda küçük çocuklara kitapçıklar dağıtıyoruz. Belediyeler bize bir imkan verirse seminerler veriyoruz ve insanlarla konuşarak, halkın arasına karışarak soruları cevaplıyoruz. Evet. 17'sinde mi olacaksınız Yalova'da? 17'sinde Gölcük'teki törenlerde katılıp oradan Yalova'ya geçeceğiz. Yalova'ya geçeceksiniz. Evet. Yol boyunca size iştirak edecek olan başka arkadaşlar da olacak mı Hakan Bey? Bölgelerdeki bisikletçiler bu hareket bisikletle yapıldığı için bisiklet grupları bize zaman zaman şehir girişlerinde, şehir çıkışlarında katılıyorlar. Şehrin dışına kadar bize eşlik ediyorlar. İşte şehre girerken karşılıyorlar, giderken bizi yolcu ediyorlar. Bir takım gruplar bize yol boyunca katılacaklarını söylediler. Geldikleri zaman onlarla birlikte hareket ediyoruz. Bisikletçilerimize eşlik ediyorlar. Arkada bir destek aracımız var. Onlarla birlikte gidiyoruz. Çeşitli belediyeler ve emniyet güçleri bazen eskort veriyorlar. Onlarla birlikte gidiyoruz. Yani her geçtiğimiz yerde farklı bir. Evet. Dışarıdan baktığımız zaman son derece etkili bir anma etkinliği gerçekleştiriyorsunuz. Hakikaten geçtiğiniz bölgelerde insanlar üzerinde de etkisi böyle mi oluyor acaba? Gerçekten merakla soruyorum bunu. Şöyle biz daha küçük çocuklarla ilgileniyoruz. Küçük çocukların algıları çok daha açık. Büyüklerle biz 99 depreminden sonra arama kurtarmanın yeterli olmadığını, arama kurtarma ekiplerinin kazazedelerin %3'üne %5'ine destek yardım olabildiğini gördük. Ve insanların kendi kendilerine yetebilmeleri ve böyle bir deprem anında kendilerini kurtarmaları için eğitilmeleri gerektiğini savunduk. Ve Akut Arama Kurtarma Derneği olarak bu yıllar boyunca birçok farkındalık projeleri yaptık. Bu da bunlardan şu an sonuncusu. Devam edecek bu tür çalışmalarımız. Evet, 5 gün sonra 17 Ağustos evet, ve 99 Körfez depreminin 16. yılı. Dinleyicilerimize bir mesajınız olabilir mi? Ne demek istersiniz? Depremi unutmamamız gerekiyor. Yani hafızamızı dinç tutmalıyız. Yaşadıklarımızdan ders almalıyız. Biz bunu hatırlatıyoruz. İnsanların çok hoşuna gitmiyor tabii kötü şeyleri hatırlamak. Ama bunları hatırlamazsak gelecekte yine acılara gebe olur olaylar. Farkındalığımızı arttırmamız lazım. Duyarsız kalmayalım. Yaşadığımız yerleri, mekanları daha bilinçli seçelim. Ve birbirimize yardım edebilecek eğitimleri de alalım ki canlar kaybolmasın. Evet. Hakan Bey çok teşekkür ederiz. Size kolay gelsin. Yolunuz açık olsun. Merakla izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler ben için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Evet, telefon hattımızda Hakan Korkut vardı. Akut Ankara ekip lideri. Erzurum'dan başlayıp Yalova'ya kadar devam edecek iki akut üyesinin bisikletli olarak Kuzey Anadolu fay hattını boydan boya aşacakları, geçecekleri bir anma etkinliği için yoldalar. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz. Evet, bugünkü programımızda son olarak hemen iş güvenliği grubunun Temmuz ayı iş cinayetleri raporunu iletmek istiyorum kısaca. Temmuz ayında en az 166 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. İş sağlığı, iş güvenliği meclisinin yapmış olduğu açıklamaya göre yılı şöyle bir gözden geçirirsek Ocak ayında 127, Şubat 85, Mart 139, Nisan 134, Mayıs 167, Haziran ayında 153, Temmuz ayında ise biraz önce de söylediğim gibi 166 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Böylelikle 2015 yılında tespit edilebilen iş cinayetlerinde en az 971 işçi vatandaşımız can verdi. 2012 yılından bu yana bir özet yaparsak, Temmuz ayı özeti yaparsak, çünkü iş sağlığı, iş güvenliği meclisi 2012 yılından itibaren bu raporları hazırlamaya başladı. 2012 yılı Temmuz ayında 110, 2013 yılı Temmuz ayında 120, 2014'de 130, 2015'te 166 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Evet, gene tarım ve orman iş kolu birinci sırada yer alıyor. Yaz ayları olmasının önemli bir etkisiyle 60 emekçi vatandaşımız tarım ve orman iş kolunda çalışıyorlardı. İş cinayetlerinde canlarını kaybettiler. İnşaat yol iş kolunda 37, taşımalık iş kolunda 24, madencilik iş kolunda 8, ticaret, büro, eğitim, sinema iş kolunda 8 emekçi, gıda, şeker iş kolunda 4 işçi vatandaşımız, petrokimya, lastik iş kolunda 4, enerji iş kolunda 4, metal iş kolunda 3, belediye genel işler iş kolunda 3 işçi, tekel, deri iş kolunda 2, çimento, toprak, cam iş kolunda 2 işçi, gemi, tersane, deniz, liman iş kolunda 2 işçi vatandaşımız, konaklama, eğlence iş kolunda 2 işçi vatandaşımız, savunma, güvenlik iş kolunda keza 2 işçi vatandaşımız, bir de çalıştığı iş kolunun belirlenemediği bir işçi vatandaşımız canını kaybetti iş cinayetlerinde. Evet, bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta ayın 19'unda yine 17 Ağustos'un 16. yıl dönümünü anmak üzere bir bölüm ayıracağız programımızda. Gelecek haftaki bu programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.